trzeci wypadanie włosów. Szampon DX2 w czarnej tubie wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają odporniejsze na wypadanie. Zmieniłeś fryzurę? Włosów masz zdecydowanie więcej. Zmieniłem szampon na DX2. Tak po prostu. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Zmarzliśmy. To chyba nie jest pogoda na długie spacery. Kochanie, mamy coś na odporność? Tak, za chwilę przygotuję rozgrzewającą malinową Greenovite Forte. To suplement diety z naturalnymi wyciągami i ekstraktami z owoców. Greenovita zawiera wysoką dawkę witaminy C i cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Greenovita Forte rozgrzewa... Jak smakuje? Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio, czwartek, drugi dzień marca, minęła 13. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brękati. W serwisie uroczystości w Belwederze z okazji 95. urodzin sędziego Bogusława Nizieńskiego. Wizyta pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy w Waszyngtonie i decyzja Watykanu. Będzie można przyjmować komunię świętą w postaci chleba o niskiej zawartości glutenu. Przedstawiciele najważniejszych urzędów państwowych uhonorowali żołnierza Armii Krajowej majora Bogusława Nizieńskiego z okazji 95. urodzin. Uroczystość zorganizowano w Belwederze. List od premiera Mateusza Morawieckiego odczytał szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, minister Jan Józef Kasprzyk. W liście premier podziękował Bogusławowi Nizieńskiemu za służbę Polsce. Żołnierze wyklęci, o których Pan również niesie pamięć, po wielu latach zapomnienia zajęli należne im miejsce w zbiorowej pamięci Polaków. Jesteśmy im winni wdzięczność oraz zobowiązanie do podtrzymania dziedzictwa, które pozostawili. To dziedzictwo niesie również Pan, Panie Sędzio. To Pan i Pańscy koledzy wytyczyli drogi kolejnym pokoleniom. Wasze męstwo, odwaga, wiara w niepodległą Polskę są dla nas drogowskazem i najważniejszą misją. Bogusław Nizieński, dziękując za pamięć, mówił, że swoje życie ofiarował Polsce. To życie było piękne, bardzo bolesne, ale piękne. Życie dla Polski, najukochańszej, najlepszej, najwspanialszej Rzeczpospolitej Polskiej. Bogusław Nizieński urodził się 2 marca 1928 roku w Wilnie. Podczas II wojny światowej walczył w strukturach Armii Krajowej. W październiku 1998 roku został powołany na stanowisko rzecznika interesu publicznego do spraw lustracji. Jako kobieta, matka i żona nie mogę się zgodzić na to, że wojna pochłonęła już tyle niewinnych istnień ludzkich, przede wszystkim dzieci i kobiet, powiedziała w Waszyngtonie Agata Kornhauser-Duda. Pierwsza dama podziękowała za międzynarodową solidarność w pomocy ofiarom wojny. Spotkała się w Białym Domu z żoną prezydenta Stanów Zjednoczonych, Jill Biden. Z dumą patrzyłam, jak naród polski witał Joe w Warszawie w zeszłym tygodniu, a dziś miałam okazję odwzajemnić tę życzliwość wobec pierwszej damy Kornhauser-Dudy w Białym Domu, napisała Jill Biden w mediach społecznościowych, publikując jednocześnie zdjęcie z rozmowy z Agatą Kornhauser-Dudą w prezydenckiej rezydencji. Razem kontynuujemy nasze wsparcie dla rodzin ukraińskich uchodźców, dodała. Ambasador Marek Magierowski napisał na Twitterze, że pierwsze damy Polski i Stanów Zjednoczonych odbyły produktywną rozmowę o tym, jak najskuteczniej pomagać ukraińskim dzieciom, które doznały traumy wojennej. Podczas wizyty w Waszyngtonie Agata Kornhauser-Duda spotkała się także z przewodniczącą Izby Reprezentantów Nancy Pelosi i wzięła udział w dyskusji o sytuacji na Ukrainie i polskiej pomocy dla tego kraju. Pierwsza dama RP spotkała się także z Polonią, w tym uczniami z polskich szkół. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Punkt konsultacyjny dla osób zagrożonych niepełnosprawnością otwarto dla mieszkańców Siemianowic Śląskich. To wspólna inicjatywa Urzędu Miasta oraz Fundacji Piastun, Wyrównywanie Szans i Fundacji Szansa Jest Zawsze. Jak mówi Piotr Kochanek z siemianowickiego ratusza, mieszkańcy mogą skorzystać z wielu form terapii. Osoby, które przewlekle chorują, mają szansę na bezpłatne konsultacje z wieloma specjalistami. W zespole, który powołaliśmy do współpracy, znajdują się fizjoterapeuci, logopedzi, psycholodzy, terapeuci integracji sensorycznej, tyflopedagodzy, muzykoterapeuci, oligofrenopedagodzy oraz prawnicy. Zupełnie bezpłatnie można liczyć na konsultacje. Zapisy ruszają, można się kontaktować telefonicznie i mailowo. Stolica

webs from all the spiders, catching things and eating their insides, like indecision to call you and hear your voice up trees on. Will you come home and stop this pain tonight? Stop this pain tonight. Don't waste your time on me. You're already the voice inside my head. Don't waste your time on me. You're already the voice inside my head. Minut po 13:00, tutaj Trójka, Polskie Radio, program Trójka do 3:00 i we Trójkę zapraszamy. Agnieszka Łukasiewicz, Rafał Wodziński, Michał Żołądkowski. Ponownie zaprosimy Państwa na listę Trójki, ale do 14:00 przede wszystkim filmowo. Będzie o emocjach związanych z polskimi nagrodami filmowymi i o ekranizacji książki Wojciecha Chmielarza. Zresztą autor będzie naszym gościem. Tymczasem Black Velvet, Alana Miles. Jimmy Rogers on the lick drum. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po 13, tutaj Trójka Polskie Radio, 48 notowanie listy Trójki, już tuż, tuż. Zatem zachęcamy Państwa do tworzenia. Każdy głos jest ważny, głosowanie na stronie Trójki, czyli wiemy jak i gdzie głosować, a na co. Na przykład na śpiewającą przed momentem Darię Zawiałów. Ostatnia była na 12, a jak będzie teraz, wyżej, niżej, może tak samo okaże się jutro po 19. Tymczasem na antenie Trójki w roli głównej Polskie Nagrody Filmowe. Fajny film. A zaprasza Ryszard Jeźwiński. Znamy już pierwszego laureata Orłów. Prezydent poczuł się zaskoczony, czy przede wszystkim ucieszony? Jan Apek-Kaczmarek, a znam go od wielu, wielu lat, jest po prostu bardzo dobrym człowiekiem. Poza tym, że jest świetnym twórcą, to jest teatr ósmego dnia, to jest niepokorny, to jest buntownik, to jest człowiek, który był niezależny od początku i to nim kierowało, kiedy postanowił wyjechać z kraju. Wyjechał do Stanów Zjednoczonych, do jaskini lwa, czyli do Los Angeles, z rodziną, z kilkoma dziećmi i ja pamiętam, on mi opowiadał, ja miałem łzy w oczach, jak mi opowiadał, kiedy miał 20 dolarów w kieszeni i długi, i miał uczucie, że nie wie, czym się jego życie zakończy, i dostał pierwsze zlecenie. Zaczął robić wielką muzykę, nie tylko amerykańską zresztą, on robił do filmów niemieckich, robił do innych filmów, które widziałem później na festiwalach. My mamy taką skłonność do widzenia świata przez Polskę i dlatego nie zauważamy czasami, jak wielki Polak robi, po prostu to nie jest kariera, on wchodzi na najwyższy możliwy poziom, aż do momentu, kiedy zrobił Marzyciela, za którego dostał Oscara, i wtedy wszyscy zorientowali się, że mamy po prostu polskiego kompozytora, który robi światowe filmy. Z kolei Janek tęsknił za Polską od samego początku i najpierw się przenosił twórczo. O ile dobrze pamiętam, to był Quo Vadis, który go ściągnął jako kompozytora i to było takie zaskoczenie, że on chce pracować w Polsce. A później robił kolejne filmy. No jednym z ostatnich filmów, które widziałem, to jest Śmierć Zygelbojma. Również bardzo piękny i ważny film i z piękną muzyką. Więc on jest takim kompozytorem, który całe życie poświęcił muzyce, ale nie tylko muzyce. Ponieważ ja też z nim bardzo dużo gadałem, kiedy przyszedł i powiedział o tym, że chce kształcić młodzież, że pod Poznaniem zakłada wielki ośrodek, marzy mu się Sundance, to się nazywało Instytut Rozbitek. No ale też przez wiele lat szefował festiwalowi. A potem stworzył jeszcze do tego festiwal, więc... Transatlantyk. Transatlantyk, z którym zresztą borykał się, wiesz, z różnymi problemami, ale dlaczego ja mówię o Rozbitku, wiesz, festiwali mamy kilka, co najmniej dobrych, natomiast idea Sundance, a on przyjechał z wizją właśnie robienia Instytutu dla kompozytorów przede wszystkim. Gdyby ten kraj potrafił dostrzec, to on powinien dostać środki, bo mielibyśmy ośrodek szkolenia kompozytorów filmowych promieniujący na całą Europę. Taką mieliśmy szansę, tej szansy Jankowi nie daliśmy. Janek robił kolejne filmy. Nie jest tajemnicą w środowisku filmowym, że jest w tej chwili w opresjach zdrowotnych. Bardzo to przeżywamy, ponieważ jest po prostu bardzo dobrym człowiekiem. Nawet przed chwilą, zaraz po ogłoszeniu... No właśnie, czy już Jana Pekacz-Marek wie o tym, że nie, otrzymał tę nagrodę? Muszę natychmiast, wiesz, problem polega na tym, że nie mogę zadzwonić, bo Janek nie odbiera telefonów, natomiast muszę napisać mu SMS-a, także przepraszam cię, ale za chwilę siadam i piszę SMS-a. Jestem przekonany, że ta wiadomość do niego dotarła tak czy inaczej. Przesyłałem mu radiem i też przesyłam przy pomocy twojego mikrofonu. Janek, kochamy cię, wysyłamy ci morze energii. Janowi AP Kaczmarkowi, laureatowi tegorocznego Orła, przede wszystkim życzymy bardzo dużo zdrowia. Mnóstwo zdrowia i powrotu do wspaniałej twórczości, ponieważ ta twórczość ma ogromne znaczenie dla polskiego kina. Marzyciel z Johnnym Deppem i Kate Winslet. Piękny film z piękną muzyką Jana AP Kaczmarka. A do tematu filmu wrócimy w Trójce za kilka minut. Porozmawiamy o książce i filmie pod tytułem Wyrwa. Why does my heart feel so bad? Why does my soul does my heart? does my heart feel so black? Why does my soul feel so black? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. 28 minut do 14, tutaj Trójka, Polskie Radio. Krzysztof Zalewski w Trójce. Warto przypomnieć, że też aktor zagrał między innymi w filmie Bo we mnie jest seks. Tymczasem o innym filmie, ale nie bezpośrednio. Gościem Trójki pisarz pan Wojciech Chmielewski. Chmielarz, halo, dzień dobry. Dzień dobry, Wojciech Chmielarz z tej strony, bardzo mi miło. Uszanowanie. Nie, ale ja rozumiem tą pomyłkę, bo jest też Wojciech Chmielewski, bardzo znany pisarz ten, i ja nawet kiedyś przez cały dzień chodziłem z jego plakietką na... Sam się pomyliłem, bo wziąłem plakietkę na jakiejś imprezie, gdzie byliśmy wspólni, i przez cały dzień chodziłem z jego plakietką. Dobrze. Więc, witam państwa. Uszanowanie jeszcze raz. Tomasz Kot, Karolina Gruszka, Grzegorz Damięcki w filmie na podstawie pana książki. Czyli... Zgadza. Przypomnijmy tytuł. Tak, jest Wyrwa. Może zacznijmy od tego, żeby przypomnieć fabułę książki. Ojej, kurczę, bo ja mam z takimi pytaniami zawsze problem, bo ja, żeby opisać jakąś fabułę, to potrzebuję tych 500 tysięcy znaków. Jak się mnie prosi, żeby to krótko opisać, to mam problem. Ale proszę spróbować zwerbalizować. Dobrze. Spróbuję to zwerbalizować. No jest to opowieść o Macieju, który dowiaduje się, że jego żona zginęła w wypadku samochodowym i zostawiła go z dwójką małych córeczek. Natomiast problem polega na tym, że, czy pewna zagadka związana z tym wypadkiem polega na tym, że ona jest w zupełnie innym miejscu Polski, znaczy do tego wypadku doszło w zupełnie innym miejscu Polski niż mówiła, że będzie. No i Maciej zaczyna szukać odpowiedzi, co ona właściwie tam robiła. No i okazuje się, że jego żona miała kilka w swoim życiu tajemnic, z którymi teraz Maciej się musi zmierzyć. Czyli jest to rozwikłanie pewnej zagadki. Thriller psychologiczny, tak można w skrócie powiedzieć? Tak, thriller psychologiczny, zdecydowanie tak to można nazwać, gatunkową etykietkę można temu właśnie taką przypisać. Czyli tak, książka jest mniej więcej od 3 lat, prawda, dostępna? Zgadza się, zgadza się. Teraz jest ekranizacja. Proszę mi powiedzieć, czy pan widział już ten film, który będzie miał premierę 17 marca? Nie, jeszcze nie. Producenci jeszcze mi nie pokazali. Będzie taka za niedługo. Pokaz będzie właśnie dla ludzi, którzy ten film robili, ale mnie także zaproszono, więc wtedy się przekonam, zobaczę. No natomiast jestem pełen dobrych myśli, bo i byłem na planie i widziałem, jaka panuje tam atmosfera. Rozmawiałem z aktorami i widziałem, i aktorkami, i widziałem, jak oni są zaangażowani w ten projekt, jakie fajne mają przemyślenia dotyczące tego filmu, ale przede wszystkim czytałem scenariusz Marcina Ciastonia, znakomity scenariusz, który Marcin napisał na podstawie mojej książki. No jestem przekonany, że na podstawie tego scenariusza powstanie po prostu bardzo dobry film. Czyli to jest tak, no bo książka, wiadomo, czyta się długo, raz szybciej, raz krócej, ale czyli to, co najważniejsze z tej książki, to tutaj wszystko w tym filmie będzie. Znaczy Marcin wykonał fantastyczną robotę, bo udało mu się tą książkę, która tam liczy ponad 300 stron, wpasować w te ramy filmu fabularnego, no który tam bodajże około 2 godzin czy mniej ma. Co samo w sobie jest trudne, natomiast udało mu się to zrobić bez straty, mam wrażenie, żadnej istotnej historii, żadnych istotnych wątków. Tak jak czytałem ten scenariusz, to miałem takie niesamowite poczucie, że okej, to jest cały czas moja historia, to jest cały czas moja książka. Oczywiście widziano oczami Marcina, bo tutaj naprawdę nie można roli scenarzysty pomijać ani umniejszać. Natomiast to jest ta wyrwa, tak? Znaczy te osoby, które przeczytały książkę i polubiły tą książkę, albo pokochały tą książkę, bo tacy czytelnicy też się zdarzają, też do mnie piszą, to odnajdą w tym scenariuszu i głęboko wierzę, że też w tym filmie właśnie tą powieść, właśnie tych bohaterów. Czyli nie będzie rozczarowania, jak to się mówi. Nie sądzę. Byłbym bardzo zdziwiony. No szczególnie, no właśnie, Karolina Gruszka, Tomasz Kot, Grzegorz Damiński. Właśnie o to chciałem zapytać. Czy jak pan... Znakomici aktorzy, znaczy jak tam może być rozczarowanie? Zamknie oczy. Tak. Jak pan zamknie oczy i myśli sobie pan o tych swoich bohaterach, o tych wyobrażeniach, jak oni wyglądają, to ci aktorzy pokrywają się z tymi wyobrażeniami? Nie, oczywiście, że nie. Ale to nie o to chodzi, żeby... Czy to są właściwi aktorzy do tych ról? I to jest zupełnie inne pytanie. Oczywiście, że są właściwi aktorzy do tych ról. Przepraszam, z jednym wyjątkiem mi się nie pokrywają, bo Grzegorz Damiński dla mnie zawsze był wojnarem i tą właśnie rolę gra. Natomiast, bo to jest co innego, czy jak ja widzę jakieś postacie. Mm-hmm. Ja sobie oczywiście wyobrażałem inaczej, bo nawet nie śniłem o ekranizacji, jak piszę książkę, to się nie zastanawiam, który aktor mógłby zagrać jakąś rolę. Natomiast właśnie to pytanie, czy są właściwi aktorzy. No jak ja się dowiedziałem, kto ma grać te postacie, zacząłem się zastanawiać, czy jest możliwa w Polsce mocniejsza obsada i wydaje mi się, że chyba nie, tak, bo no z takimi aktorami, no nie wiem, czy są mocniejsze nazwiska, czy są, są równie mocne nazwiska, są równie dobrzy aktorzy, tak, ale chyba się nie da bardziej. Czyli... Więc jestem bardzo szczęśliwy, jestem bardzo ciekawy właśnie, jak będzie wyglądał... A to słychać emocje w pana głosie. Tak, słychać, bo jestem ciekawy właśnie, to jest najciekawsze w adaptacjach, to jest najciekawsze w ekranizacjach, tak, że dajemy ten tekst, mój tekst, właśnie takim znakomitym artystom, właśnie jak Mariusz Ciastoń, czyli scenarzysta, jak Bartosz Konopka, czyli reżyser, jak aktorzy, i ja mam niesamowitą przyjemność i niesamowity zaszczyt potem zobaczyć, co oni z tego tekstu wyciągnęli, jak oni go zinterpretowali, co oni w tym tekście zobaczyli, jakie emocje, jakie przeżycia. Niesamowita satysfakcja dla pisarza, niesamowita przyjemność. No i tak, jestem cholernie podekscytowany. Czyli czekamy, no pan zobaczy wcześniej, ale my wszyscy będziemy mogli zobaczyć film pod tytułem Wyrwa na podstawie pana powieści 17 marca w kinach. Czyli zapraszamy, tak? Proszę powiedzieć, jest trochę czasu. Warto wcześniej przeczytać książkę, żeby skonfrontować? Szczerze? Tak. Nie wiem. Bardzo trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, tak? Bo znaczy, oczywiście zachęcam do czytania książki, bo uważam, że to jest bardzo dobra książka i fajna. Wiem, że sam sobie teraz kadzę, ale hej, zrobili. Tomasz Kot występuje w filmie na podstawie tej książki, no nie może być zła. No, szczerość w naszym klubie to podstawa. Tak, natomiast czy koniecznie trzeba, czy. Zachęcam, może niekoniecznie, natomiast warto by nie uważam, że to jest jakiś. Nie uważasz, nawet wie pan. To jest też tak, że powstał film, oddzielne dzieło sztuki. Jeśli ktoś ma ochotę zmierzyć się z tym filmem bez znajomości książki, no to proszę to zrobić, tak? Bo to też będzie dla was przyjemność. To nie jest tak, że przeczytanie książki jest jakimś warunkiem tego, żeby się cieszyć filmem. O, w ten sposób. Jak ktoś ma ochotę, to bardzo proszę, ale jak ktoś chce tylko iść do kina, to też fantastycznie. Zapraszał. Dla mnie obie wyjścia są super. I zachęcał pisarz pan Wojciech Chmielarz. Dziękujemy bardzo za wizytę. Dzięki wielkie. Dobrze, proszę państwa, 20 minut do 14. Wracamy do gry. Już Oena. Kiedy powiem, sobie dość. Program Trzeci Polskiego Radia. My life is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel of Adam Shaw. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. Beautiful. No i pięknie. Żołnierz, który został muzykiem w Trójce. James Blunt, You're Beautiful. Doskonały wstęp do pięknej opowieści. Z Katarzyną Cygler przenosimy się w świat Nikifora. Trójkowy felieton kulturalny. Dzień dobry Państwu. Wyobraźmy sobie, jesteśmy w bardzo przyjemnym kurorcie, siedzimy w kawiarni wśród wielu podobnych do nas, a obok przy stoliku siedzi mężczyzna, dosyć niski, drobny, w zniszczonym ubraniu, w okularach złamanych, sklejonych, niedomyty, niedogolony, coś skrobie na kawałku papieru, co jakiś czas opluwa pędzelek, nie pachnie perfumami, pobrukuje od czasu do czasu. I co tu zrobić z takim towarzystwem? Nic, czy jednak coś? W niektórych kawiarniach przynoszono mu kawę, a z niektórych go przepędzano. Nikifor. Jego biografia nie jest jasna. Za życia nie można było go wylegitymować, ponieważ nie nosił dokumentów. Nikt nie wiedział, kiedy się urodził, czyim był dzieckiem, skąd pochodzi, oprócz tego, co sam o sobie mówił. Do tej pory jego życiorys nie jest przejrzysty i pewni jesteśmy bardzo niewielu rzeczy. Urodził się w 1917 roku, był nieślubnym dzieckiem. Zmarł w październiku 1968 roku. Malował głównie akwarelą. W tej technice stworzył około 2000 pejzaży. Do niektórych z tych prac tworzył ramki z wąskich pasków kolorowego papieru, a zawieszki z nitki albo sznurka. Trójka wtedy wywoływały raczej półuśmiech, a współcześnie kolekcjonerów wywołują dreszcz emocji. A od kilku dni na wystawie przy Krynickim Deptaku możemy zobaczyć 45 prac Nikifora pochodzących ze zbiorów Centrum Kultury w Krynicy Zdroju. Te prace to m.in. pejzaże beskidzkie z cerkwiami, kościołami, stacyjki kolejowe, także rysunki przedstawiające kuchnię, wiejskie kuchnie w krynickich pensjonatach, postacie świętych, scenki rodzajowe z ludźmi, architekturę miejską i monumentalną. Można zobaczyć oczywiście obiekty samej Krynicy, prywatne krynickie wille i uzdrowiska. Oprócz akwarel, które dominowały w twórczości Nikifora, na wystawie pokazanych zostało 10 rysunków wykonanych ołówkiem. Nikifor malował na wszystkim, na kartonikach i papierowych opakowaniach po różnego rodzaju żywności. Był samoukiem i należy do grona najwybitniejszych światowych twórców tak zwanej sztuki naiwnej. Warto odwiedzić wystawę, warto przejść się deptakiem krynickim, a jeśli nie ma takiej okazji, to warto sięgnąć po album z twórczością Nikifora Krynickiego, czyli Epifaniusza Drowniaka. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. A telefon dzwoni, dzwoni sobie w pustkę, w dojmującą ciszę, w której można usnąć. Chyba to nie będzie jednak takie proste, z tobą znów się spotkać na spalonym moście. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah.